my, oh my. You know you can't hold me forever. I didn't sign up for you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Watching through windows, you're wondering if Oh, to make you feel so small. But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors are beautiful like a Nic straconego. W Polskim Radiu powiedzieli. Barbara Socha, Kancelaria Prezydenta i Roch Kowalski. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Czy jest już przesądzone, że w trakcie wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Teksasie nie dojdzie do spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem? Tak, dlatego że media amerykańskie już poinformowały wczoraj, że pan prezydent Donald Trump nie będzie uczestniczył w CPAC-u w Teksasie, więc no, siłą rzeczy do tego spotkania nie dojdzie, ale pan prezydent będzie przemawiał na CPAC-u, będzie mówił o relacjach polsko-amerykańskich i myślę, że to będzie bardzo dobre przemówienie pokazujące w Stanach Zjednoczonych polskie widzenie geopolityki naszej sytuacji, sytuacji Europy i oczywiście tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. A czy w trakcie swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych prezydent Karol Nawrocki spotka się także z przedstawicielami demokratów? Nie mam takich informacji. To jest konferencja Partii Republikańskiej. Zastanawiam się, dlaczego prezydent angażuje się tylko po jednej stronie sporu politycznego w Stanach Zjednoczonych. Dwie rzeczy. Po pierwsze, to tak się jakoś dzieje, że jak jest konferencja ruchów konserwatywnych, to nie jest to jednocześnie konferencja innych ruchów, więc trudno, żeby wspierać obydwa jednocześnie. Nie ma nic takiego w polityce zagranicznej czy w dyplomacji, którą prowadzi Pałac Prezydencki i pan prezydent, co by w jakikolwiek sposób narażało na szwank nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, wręcz przeciwnie. Dzisiaj administracją, która urzęduje w Stanach Zjednoczonych, jest administracja republikańska, więc jest chyba naturalne, że prezydent z tą administracją ma relacje, te relacje buduje. I jestem absolutnie przekonana, że gdyby dzisiaj w Białym Domu urzędował Joe Biden czy inny przedstawiciel Partii Demokratycznej, te relacje ze Stanami Zjednoczonymi byłyby budowane, zresztą tak jak były budowane za poprzedniego prezydenta z naszego obozu, mam na myśli oczywiście pana Andrzeja Dudę, przecież za rządów demokratów, więc dla naszych interesów, dla naszej racji stanu ważne są relacje ze Stanami Zjednoczonymi, niezależnie od tego, która strona tamtejszej sceny politycznej akurat urzęduje. Bardzo i cieszymy wiele osób się, że spod one... ciemnej gwiazdy się pojawia na konferencji CPAC. Negacjoniści historyczni, negacjoniści Holokaustu, gwiazdy YouTube'a, patoinfluencerzy, no takie osoby też są na tej konferencji. I być może tak, ale na tym polega demokracja i wolność słowa, że różne ruchy się wypowiadają. Nie widzę w tym nic. Nie, no negowanie Holokaustu jest pewną jakąś granicą, której się nie przekracza w opinii publicznej. Co do zasady, taka jest moja opinia. Natomiast w Stanach Zjednoczonych jest wolność słowa i jak podchodzą do tego typu stwierdzeń, to jest zjawisko naturalne w demokracji, dotyczy wszystkich. No dzisiaj, jak popatrzymy na nasze spotkania, to partie, szczególnie partie władzy, przyciągają niestety osoby o nie najczystszych intencjach. Nie wiem, ja w Prawie i Sprawiedliwości nie widziałem negacjonistów Holokaustu, w Koalicji Obywatelskiej też ich nie widzę. Podobnie mówiliście, jako Kancelaria Prezydenta, o wizycie Karola Nawrockiego w Budapeszcie, że też chodzi o to, żeby przedstawić polski punkt widzenia, żeby uwrażliwić Viktora Orbana na kwestię ukraińską za sprzeciw wobec Rosji, a dzień po wizycie Karola Nawrockiego w Budapeszcie Viktor Orban decyduje o wstrzymaniu dostaw gazu na Ukrainę. No to tyle, jeśli chodzi o sprawczość prezydenta. To jest naprawdę logika. Powiem tak, nie przypominam sobie słów, że pan prezydent będzie uwrażliwiać Viktora Orbana na kwestię rosyjską. Nie pan mówiliście, prezydent nie bardzo mówiliście. Wyraźnie, to prezydent ale czy ja mogę odpowiedzieć na to Proszę. Pytanie? Zachęcam do odsłuchania konferencji prasowej pana prezydenta z poniedziałku, tej, w której uczestniczyli obaj z prezydentem Węgier. Pan prezydent bardzo wyraźnie mówił o tym, jaki był powód tego spotkania. Przypomnę, to był Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, świętowany, obchodzony od wielu, wielu lat, ale co najważniejsze, w obecności pana prezydenta Węgier, prezydent Nawrocki podkreślił, że obok tego, że mamy wspólne interesy z Węgrami i oni są naszym sojusznikiem, między innymi w ramach Unii Europejskiej, w tym, żeby wywierać presję i zmieniać złe dla Polski i rozwiązania unijne. Mam na myśli umowę z Mercosur czy ETS, który dzisiaj jest bardziej na czasie. Zaznaczył równie wyraźnie, że jeśli chodzi o relacje z Rosją, stosunek do Rosji i ocenę tego, co się dzieje, to tutaj mamy absolutnie różne interesy i tak powinien działać przywódca, szef, głowa państwa, żeby współpracować z krajami w kwestiach, które są naszymi wspólnymi interesami i bardzo wyraźnie mówić o różnicach bez jakiegoś zbędnego poklepywania się po plecach. Na 10 minut przemówienia pana prezydenta ten wątek dotyczący Rosji i sprzeciwu wobec działań Rosji i polityki Węgier względem Rosji ile zajął? Minutę? Pół minuty? To papierek lakmusowy był bardziej. Nie mierzyłam czasu, a jakie to ma znaczenie? No kolosalne, pani minister, bo pani też wspomniała, że prezydent nie uwrażliwiał tak Viktora Orbana na kwestię rosyjską. W ogóle nie było tego tematu. Nie byłam świadkiem tych rozmów, natomiast zdumiewają mnie zarzuty. Teraz już nie, że pan prezydent o tym nie mówił, tylko że mówił o tym za krótko w stosunku do pani minister, przecież nie żartujmy sobie. To znaczy powiedzenie na konferencji prasowej z prezydentem Węgier, że prezydent Karol Nawrocki jest stanowczym przeciwnikiem Rosji i sprzeciwia się polityce Węgier względem Rosji, to jedno. Ale podczas spotkania z Viktorem Orbanem, twarzą w twarz, pani sama mówi, że nie wie, czy był temat Ukrainy. Ja powiedziałam, że mówiliśmy, że celem tej wizyty jest budowanie sojuszy z Węgrami w tych sprawach, w których mamy wspólne interesy. A czy wspólnym interesem jest to, że minister spraw zagranicznych Węgier donosi ministrowi spraw zagranicznych Rosji, co się dzieje w Unii Europejskiej i na posiedzeniach Unii Europejskiej? Czy prezydent Karol Nawrocki zwracał na to uwagę Viktorowi Orbanowi? Naszym wspólnym interesem jest blokowanie złych decyzji i złych pomysłów Unii Europejskiej, które rażąco godzą w interesy naszych obywateli, jak chociażby umowa z Mercosur. Ja mówię, co jest naszym wspólnym interesem z Węgrami. Jest pomoc Węgrów w tym, byśmy mieli siłę odpowiednią i budowali koalicję również z innymi państwami, bo Polska i Węgry to za mało. i musimy budować tutaj silne sojusze lokalne, tak aby Unia nie wprowadzała pomysłów, które rażąco godzą w interesy naszych obywateli, jak chociażby umowa z Mercosur, jak ETS-2, który bardzo mocno wszyscy nasi obywatele odczują w swoich kieszeniach. Viktor Orban blokuje m.in. kolejną pożyczkę transzy pieniędzy dla Ukrainy i pieniądze na obronę dla Polski. Czy to też są decyzje, w których łączy nas wspólny interes? Nie, i ja nie mam zamiaru tutaj występować w roli rzecznika Viktora Orbana. Pani twierdzi, że pan prezydent wyczerpał listę rozbieżności, stwierdzając, że Polacy kochają Węgrów, a nienawidzą Putina. A ja pani pokazuję, że ta lista rozbieżności wcale nie sprowadza się tylko i wyłącznie do stosunku emocjonalnego do Władimira Putina, ale także do polityki dzień do dnia. Kwestii, które różnią nas z Węgrami, także w Unii Europejskiej, jest znacznie więcej. To prawda, jest tych kwestii dużo. No trudno, żeby prezydent... To po co spotkanie z Viktorem Orbanem? To spotkanie wynikało z głębokiej, długoletniej tradycji świętowania Dnia Przyjaźni polsko-węgierskiej. I akurat tak no się tutaj... trafiło, że w ogniu kampanii wyborczej na Węgrzech. No tak się trafiło. Rozważaliście, żeby... No nie wyszło na to, że prezydent Karol Nawrocki popiera Viktora Orbana, czy też jedną stronę sceny politycznej na Węgrzech. Rozważaliście, żeby spotkał się także z przedstawicielami TISY? Nie było takich rozmów. Zresztą ja przypomnę, cały ten dzień składał się z tego, że rano było spotkanie z panem prezydentem Węgier w Polsce, a po południu była kilkugodzinna dosłownie wizyta na Węgrzech. No tak. I myślę, że w tym kontekście, o którym mówimy, zupełnie wystarczająca. Wystarczające byłoby spotkanie w Przemyślu z prezydentem Węgier. Nie potrzeba było, żeby prezydent leciał spotykać się z Viktorem Orbanem. To jest pana opinia i pan ma absolutnie do niej prawo. Ja już powiedziałam, jakie mamy do tego podejście i jak to było organizowane. Minister, nie wiem. Bo prezydent wielokrotnie mówił o tym, że no nie życzy sobie, żeby obce kraje angażowały się w wewnętrzne sprawy Polski. A z tego co widzę, prezydent angażuje się i w wewnętrzne sprawy Węgier, i w wewnętrzne sprawy Stanów Zjednoczonych, ustawiając się tylko i wyłącznie po jednej stronie sporów politycznych w tych dwóch państwach. Jest dosyć oczywistą rzeczą, że rozmawia się z tymi siłami, które akurat są przy władzy, no bo taka jest praktyka dyplomacji i prowadzenia polityki zagranicznej. Nie ma w tym nic dziwnego. A drugą oczywistą dosyć rzeczą jest to, że pan prezydent Nawrocki również jako przedstawiciel środowisk konserwatywnych w Polsce ma bliżej do środowisk konserwatywnych na świecie. No jest to chyba naturalne i oczywiste. Nie, tak, ale no, chodzi mi o to, żeby prezydent nie dyskryminował innych sił. Nie, pan prezydent nie dyskryminuje. Zarzuca pan prezydentowi Nawrockiemu coś, co absolutnie nie istnieje, jakieś faworyzowanie czy dyskryminacja innych sił. Coś, co jest, można powiedzieć, wizytówką działania dzisiejszego rządu. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wbrew protokołowi dyplomatycznemu leci do Węgier spotkać się z premierem, a nie spotyka się z jego konkurentami politycznymi na 3 tygodnie przed wyborami parlamentarnymi. Jeśli to nie jest zaangażowanie po jednej ze stron politycznych z politycznego sporu, to nie wiem, co takim zaangażowaniem jest. Pytanie o sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Kiedy prezydent przyjmie ślubowanie? Pan prezydent będzie komunikował tą decyzję w swoim czasie i pan prezydent będzie... Ale w ustawie jest mowa o niezwłocznym odbiorze ślubowania. Ja rozumiem i myślę, że pan prezydent też doskonale to rozumie. Także tutaj... To znaczy to co dalej? No bo nie mam na dzisiaj informacji, które mogłabym w tej sprawie przekazać. Pan prezydent i minister Leśkiewicz, pewnie albo szef kancelarii, pan minister Bogucki będą to komunikować. W Polskim Radiu powiedzieli. Tańczyć na granicy zła i nawet stoczyć się na samo dno. Czasami wolę to niż czułość waszych obcych rąk. Posiadam wiarę w niemożliwą moc. Potrafię, jeśli chcę, rozświetlić mrok. Mogę poruszyć was na kilka chwil. Tylko zrozumcie, kiedy zechcę znowu z sobą być. Na pewno czułeś kiedyś wielki strach, że oto mija twój najlepszy czas.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. tyle lat gram. Gram tu i tam. Grałem pop, grałem jazz, grałem rocka. Ale teraz jakaś inna jest epoka. Nie dla mnie gwar srebrny był, nie dla mnie splendor i sława, nie dla mnie ta cała zabawa, nie dla mnie te wszystkie prawa, nie dla mnie, nie dla mnie, nie dla mnie. Jestem sam. Rzuciłem dom i rodzinę, poznałem egzotyczną dziewczynę. Piękna była to dziewczyna, miała na imię heroina. Leciałem, leciałem, leciałem. Chciałem umrzeć, ale nie umarłem. Leżałem, leżałem, leżałem. Wszystkie programy przeleciałem. To nie to, to nie to, to nie to. To co widzę w telewizji to dno. Przecież ja dużo lepiej gram. Więc dlaczego, dlaczego, dlaczego jestem sam? Mi się nie chce. Ciągle bym tylko spał. Seks mnie nie łechce. Nic mi się nie chce. Jestem sam. Tyle już gram. Co z tego mam? Tyle lat gram. Jestem sam, jestem sam, jestem sam.